Ήμουν σ' αυτούς τους μικρούς κοπτούς του πλούς Έλληνες Ακούς! Πρώτη επίθεση από τον καυτό ντουέτο 24 καράτια κομμάτια για να μπει στο στόμα κάποιον που στάγει όλου γκέτο Υποστηρίκτες της αυθεντικής εκφράσης Μικροφωνικοί τακτήτες, χρονικοί κομίτες Με στυλ που τον φύλλο κρατούν πανεπιστημιακοί καλύτες Είκος που θα στυπαρτήσανε κίνδυνα τις πιο εφιαλτικές σουνίτες Υπόγειος λόγιος κρατώ το κοσκιός της γλώσσης Όχι απ' τη σπίτη σαν την αυτιά πεις σπίτη τη διάνοια Φύγαν μάνε πάνε όρτωτες πλάνοι εγκεφαλικές κακώσεις κλέγοντας που διαχτά Λόγιο τόσο πλησίασαν μου νοχτά Δυσκολεύομαι να μιλήσω χωρίς ρυθμό Κι αν συμβεί αυτό η καρδιά μου αυτόματα στα φτεροποιείται στα 100 BPM τέμπο για να μην τρενατώ Τη γλώσσα με εξέλεγκτα καταστρονικές κορπάιμες Που σκάνε στο σπίρες Στις μέρες μας που κάποιοι μπερδέψανε την πίεση με την εκποίηση Στέκουμε στα σπραγίδα σε βασμού και αυθεντικότητα σε κίνηση Στα αυτοκίνητο κόμπα τα σκύρες Κάνω τα ρήμες και αν δεν μας γουστάρεις τότε φόρω τα σπίδες Συνδυασμός πνευμάτων διαμορφωμένα να πεις εσωτερικές μέσα να ζητήσεις κάποιο εμπειρία των δρόμων Το βήμα που προκύπτει δαιμονισμένο πέρα αρκεί μια σταγόνα Να σε κάνει να πετάς αιώνια και έχει κι άλλο ακόμα Ευέλικτο φλό σαν τη Ferrari Spider Πάλι σκύρω και ακριβές σαν καραμπίνα σνάιπερ Σαν τη Lara Croft από τον Tomb Raider Του βγάζω καθαρή κάνοντας φιγούρα Ράζω μόνος μου στον τρόνο και εκτοπίζω τον Outsider Κι ίσως ποτέ μου να μην ακουστώ Μάθα το φτύνα να πνευτικό τρόκα από το Mighty 68 Γι' αυτό ψηλά τα χέρια και κάτω τα κεφάλια Κάτω γυμάσκες μάγκες τελειώσαν τα καρναβάλια Hip hop έξε κήπο και σκάμε Πάμε την τέχνη μας δεν πουλάμε Ατόπια μουσική που αγαπάμε σκορπάμε και νάμε Γερνάμε ποτά τους μπροστά και γυρνάμε Μπαίνω σαν τον γραφίτι στο τρένο μένω Ένας επεισόδος σε ένα κόσμο νεκρωμένο Βαίνω κι όλο το χρόνο σκαλιά ανεβαίνω Δένω με μαζί λες και χτρούς τρελαίνω Σνούμπουρ σε βουνοπλαγίες με φρέσκα χιόνια Εδώ και χρόνια BMX του Δημαρχείου τα σαλόνια Αλωνίζω μάρμαρα γεμίζω με κερί και θα σακίζω Σκάι το καλοκαίρι wakeboard αρχίζω πόρτα Ωρες ώρες συντροφιά μου μόνη μουσική Και σε ρωτάς καμένος γιατί δεν βγαίνω Και μένω μες στο κελί μου κλειδωμένος γιατί Γιατί αν έβγαινα ρε βλάκα δεν θα βρισκόμουν στη σκηνή Δεν κάνω τραγούδια για να δοξάζω τα λεφτά Είναι να πουλάνε οι εταιρείες δεν τους κάνω τη χάρη Το κάνω για μένα για να σου πω πως το κάνω Για να κλείσω στις κατά μπορώ και λέω το κάνω underground Αν δεν πάμε πάνω πάνω και πιο πίσω μ' ακούτε βαρέθηκα Τους κόντρες τους φίλους προδότες στην άγνοια του κόσμου Τους πολιτικούς πανέβηκαν βαρέθηκαν Βαρέθηκες και εσύ μαζί μου φώναξε ξυπνήστε Hip-hop κουλτούρα και extreme αθλήματα Τα βήματα με τρίτε θύματα Έρχονται στίχοι με μηνύματα Βρείτε και σφίγε τα καλά για να κρυφτείτε βλήματα Είμαστε διπλά προβλήματα μπροστά σας ως Πιο ενοχλητικός και από το κουνούπι στα αυτή σου την ώρα του ύπνου Κάπα ραψοδός συντονί σου δίκος πρόσωπο ορμάει Κρατάει χαμηλή τη φωνή σου πετάει στίχους Στο κοινό χειροκροτάει και κάτω σπάει Hip-hop έξε κήπο Συντονί σε ένα κύριμένα με τον Νίκο Τους φωνήσου Πέσεις στον καυτό μας τύπο Ρυκουνίζει ο ήχος της ζωής σου Λίγο στο κορμί σου Hip-hop έξε κήπο Συντονί σε ένα κύριμένα με τον Νίκο Τους φωνήσου Πέσεις στον καυτό μας τύπο Ρυκουνίζει ο ήχος της ζωής σου Λίγο στο κορμί σου I don't understand that either.